janji janganlah dikenang. Siang terbayang mimpi, malamlah bermimpi. Jalanlah jalan ke pojong Jabon, sehingga sebentar di pelabuhan. Oi rindu dan bintang merdui tidaklah tertanggung. Di setitik kenang jadilah kenangan. Rindu dan bintang merdui tidaklah tertanggung. Di setitik kenang jadilah kenangan. Janganlah dikenang. Siang tak bayang bermimpi, malamlah bermimpi. Anaklah Jambi, janganlah dikenang.